Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bir saniye şu kayak takımlarımı çıkarayım. Evet. Şeyden, tamam. Metrobüs yolunda gidiyorduk kayak takımlarıyla. Su kaya. Öyle kari tamamen şeyi değiştirdi. Erimeye başlamadı yani. Mı ya? Efendim? Erimeye başlamadı mı? Bu ama uzun şey kaya. Biz şey yaptık. Belediye özellikle buz haline getirip özellikle pist haline getirdi. Elektrikler de yok tabi. Raylarda kayın durun. Ne güzel. Nordik slalom herhalde bu. Şey söyleyeceğim ya, öncelikle bu sormak istediğim bir şey var. Bu Ergin Ataman'ın dayak olayına ben biraz takıntılı bir şekilde yaklaşıyorum. Bu Duygun Yersuvat'ın bir açıklaması oldu. Evet, biz cuma günü konuştuktan sonra oldu. O gün, evet. O gün ya, biz sabah konuştuk meseleyi. O gün Galatasaray televizyonuna çıktı. Herhalde cumaydı değil mi? Evet. Ya cuma ve cumartesi Galatasaray televizyonuna çıktı, şey dedi işte, Galatasaray kültüründe dayak yok falan filan bir takım. Hatta şey galiba Göktürk Ural'ın babasını işte suçladı. Babası olayı şey yaptı. Kendi içimizde hallederdik falan. Değil mi? Bunlar herhalde. Evet, bir de evet, kendi içimizde hallederdik ve özellikle de şeyi çok beğendim ben. Yani babası müdahale etmeseydi soyunma odası içinde kalacak bir işti. Öyle şeyler olur. Ama babası eğer şikayet etmeseydi çocuğun dayak yiyen, tokat yiyen çocuğun, o zaman başka türlü yapabilirdik. Şimdi artık yapmayacağız, konuşmayacağız bile dedi. Kendisinin bildiğim kadarıyla hukuk profesörü oluyor. Ve dünyadaki bütün Babil hukukuna dönüyoruz yani, anladığım kadarıyla. Arkasından şey, hem onu çok takdirle karşıladım, bir hukuk profesörünün bu şekilde hukuku ayaklar altına almasını. Bir de Ataman'ın da tokat da atarım, hakaret de ederim. Çünkü ciddiyetsizdi. O tokat da hafif bir şekilde kendisini uyarmak içindi. Sıkıntı bu olayın orada kalmayıp dışarıda anlatılması diye konuşması da harika olmuş doğrusu. Ya aslında bütün Türkiye'deki hani bu içinde bulunduğumuz şiddet sarmalını anlatmıyor mu? Onu özetliyor. Aynen, yani şey olsun, aynen. Onun için hani uygulayan bizim uygulasın. Yani bir de şey olanı uygulasın. İşiti olmayana. Daha da. Değil mi? Yani evet. Antrenör orada genç oyuncu yani. Hani hakikaten bir itme kakışma oldu. Ama eşitin de değil. Orada şeyi buluyorsun. Genç olanı hani cevap veremeyecek durumda. Bir de hani bu hiç dışarı çıkmayacak. Yani o şey anlamına geliyor. Bu bir daha da olacak tabii anlamına. Başka birine de olabilir. Aynen öyle tabii. Şimdi dışarı duyulmayacağız ama. Ve işte şey yani bu aile içi şiddet de aynı mesele. Değil mi? Ama şey bu sabah öyle bir şey var. Hangi mesele bu? Çengelköy'de galiba. Karısını 17 parça yiyen adam. Evet. Ve ilgili meselede. Komşular sesler duymuşlar. Hep kavga vardı zaten. Biz de müdahale etmedik demişler. Evet. Hani işte. Hani onun şeyi değil mi? Çok daha kötüsü tabii. Yani. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani bu şey de yani Göktürk Ural'ı genç oyuncusu 19 yaşında yani hafif bir şey yaptım o kadar olur diyor. Uyarma mahiyetinde hafif bir tokattı diyor. En sinir bozucu şey değil mi? Uyarma mahiyetindeki hafif tokatlar. Ya yani normalden gelip yumruk atsa ya da tokat atsa bir şey demem ben, benim başıma gelse, ama uyarmak mahiyetiyle gelip böyle hafif tokat atanlardan ve o tokatlardan nefret ettiğim kadar başka hiçbir darbe türü yok benim. Döverim de severim de mantığı bu. Hayır, bu yani ne yaptığını bilmiyorsunuz karşıdaki kişinin. Uyardı mı, dövdü mü, sevdi mi, ne yaptığını bilmiyorsunuz. Bu uyarmak maksadıyla tokat mı atılır insana yahu? Neyse. Fakat şey ondan sonra da en büyük sıkıntının olayın dışarı sızmış olması. Bu da daha ikinci bir katman. Üçüncü katmanda kulüp başkanının, bir hukuk profesörü olan kulüp başkanının da çok haklıdır. Şikayet etmeselerdi belki bakardık ama şimdi hiç olmaz deyip yani bilebildiğimiz bütün hukuk kavramlarını ve adalet kavramlarını hiçe sayan bir durumla olması yani Galatasaraylı olmakla pek övünülecek bir durum değil. Birisi istifa etmiş galiba bu olayı. Ama hani yani herhalde kısmen dayak şeyle alakalı. Tokatla onunla da alakalı olabilir. Evet. Şöyle oldu. Herhalde Duygun Yarsuvat o programa çıktıktan sonra yani Mehmet Demirkol televizyonda mı söyledi bilmiyorum. Ben bir yerde okudum. Herhalde yani NTV'deki programların birinde. Şey demiş Mehmet Demirkoğlu. Demek Galatasaray kültüründe dayak yok öyle mi? Ben hayatımdaki en büyük dayağı Galatasaray Lisesi'nde beden eğitim öğretmeninden yedim. Diye yani bütün şeyi yerle bir eden bir açıklama yaptı. Ben de Galatasaray Lisesi mezunuyum. Büyük sınıfımdaki kız öğrenciler erkek öğrenciler tarafından dövüldü. Ben öğrenciyken. Kendi sınıfımı tam hatırlamıyorum. Kızları dövdüler erkek öğrenciler. Aynı sınıfın erkek öğrencileri. Hiç yakışıyor mu bu Galatasaray camiasına evet. Ve hele erkekler? Ama şey tabii tam bir Galatasaray politikası. Hani kol kırılır, yen içinde kalır tam bir. Yani içeride olan skandalı, rezaleti dışarıya vermeyelim. Kendi içimize çözelim. Tamamen Galatasaray kültürüne uygun maalesef. Evet. Yani ve en şey yanlarından biri bu Galatasaray kültürünün. En hemen yıkılması gereken yanlardan biri yani. Aman dışarıda kimse duymasın, içimizde halledelim. Ve barışın. Bunu protesto etmiş kendi başkanlarını filan da protesto eden bir deklarasyonla rastlamadık Galatasaray'ın yönetiminden bir itiraz filan. Yani içeride nasıl bir tabii şey var bilmiyorum. Yönetimde oldu. Hani ben tabii şeyi duydum hani bireysel olarak karşı çıkanları edenler duydum ama bir hani herhangi bir gruptan ya da şeyden bir karşı çıkış duymadım. Şöyle oldu. Yönetim kurulunda basketboldan sorumlu üye Can Topsakal bu son gelişmeleri ama herhalde hepsini protesto ederek ve ama daha çok da herhalde Ergin Ataman'ın davranışını protesto ederek işte galiba toplantılara katılmadı yönetim kurulu. Maçlara da gitmedi. Son olarak da yönetim kurulu üyeliğinden değil ama basketbol şube sorumluluğundan istifa ettiğini açıkladı. Yerine Ural Aközüm'ü getirdiler. Evet ama kendisinin yönetim kurulu üyeliğinden niye istifa etmediğini de sormak lazım tabii. Yani istifa genelde çok zor kullanılan bir şey ama. Yani o aslında tam bir istifa değil. Hani sorumlu olduğu göreve devam etmeme gibi bir şey. Daha doğrusu tamam yönetim kuruluna ben devam edeyim ama basketbolu bana vermeyin. Çünkü hani böyle çözemeyiz işleri gibi bir yorum anlıyorum ben ondan. Peki buradan bir de son bir yorum olayı değişik şekilde halledebilirdik diye akıl almaz bir açıklama yapan Galatasaray başkanı Duygun Yarsuvat'ın peki Ergin Ataman'ı başarılı buluyor musunuz sorusuna verdiği cevabı nasıl buluyorsun? Çok iyi bir koç. Futbolda Fatih Terim neyse basketbolda da o. Sonuna kadar arkasındayız demesini nasıl yorumluyorsun? Yani işte öbür cevapları da paralel bir cevap aslında değil mi? Evet. Hani, yani onlar paralel. Ya bu arada Ergin Ataman'ın hani saha içi becerisi, sportif kısmı Türkiye'deki en iyi basketbol antrenörü denebilir ama yani bu basketbol antrenörünü hele kamunun bu kadar önündeki bir görevi sırf onunla açıklamak mümkün değil. Yani Fatih Terim için de aynısı. Yani Fatih Terim'in burada en çok eleştirdiğimiz özellikleri saha içi de yaptıklarından çok sağ dışı ilişkileri yani. Öyle değil mi? Yani yıllarca burada biz o ilişkiler işte Mehmet Ağar vesaire. Yani güç odaklarının çok yakın olması. Ve saha içinde de aslında gayet bazen şiddeti önemli. Tabii. Onu saha kenarı diye ben ayırdım. Hani evet, şiddet kısmını. Yani saha içinden bahsettiğim sadece teknik taktik. Hani o kısım yoksa evet işte saha kenarında oyuncu tartaklaması, işte hakeme agresif davranışı vesaire. Eleştirdiğimiz kısım o yani şey hani takıma niye kötü oynatıyorsun, şunu oynattın, bunu oynattığından çok şey kısmı. İşin etik kısımları yani. İşte, Ergin Ataman'da da bence aynı şey söz konusu. Evet, burada da soru o zaten. Duygun Yarsuvat'a basket antrenörü olarak teknik, taktik meselelerini sormuyorlar ki. Bu korkunç olayın üzerine, dayak olayın üzerine nasıl buluyorsunuz diye soruyor. Olduğunu düşünmek istiyorum yani gazetenin. Spor gazete değil de işte o herhalde o televizyon programındaki şey o herhalde. Ya onu herkes sonra röportaj gibi yayınladı bütün gazeteler alıntı yapıp. Evet. Ben, o şeyi. Evet o, Posta gazetesi. O Galatasaray TV'deki şeyde çıktı. Bir saatlik programda herkes onu kendi röportajı gibi. Yani şey anlamıyor. Satırlarına bakmayınca anlaşılmıyor Galatasaray TV oldu. Evet. Evet böyle yani durum. O zaman şeye geçebilir miyiz? Altay Göztepe maçı ve ardında yaşanan olaylara Alp Bey. Ya hakikaten hele o video akıl olur gibi değildi. Çok paylaşıldı o akşam ama. Onu göstermeye yani, çalıştım Ömer Madre'ye ama. 28 saniye izleyeyim ama 29 ve 30. saniyelerinde insanı şeye olacağım. Yani o arada konuşmadan da ben yani şey yapamadım işte. İzmir'de ikinci lig maçı var yani Süper Lig. Birinci lig, ikinci lig Türkiye'de üçüncü seviye oluyor. İzmir derbisi. Pazar maç hangi akşamdı? Maç hangi akşamdı? Çarşamba akşamı mıydı? Güzel soru. Pazar akşamı mıydı? Neyse yani bu hafta içi akşamların birinde. Haftanın son maçı. Ama şeylerle ilgili yani maça giriş çıkışla ilgili bir sorun var. Yani Göztepe taraftarlarının gelmesi falan istenmiyor herhalde. Asıl çıkışta polis belediye otobüsleriyle koridor oluşturup bir kere stat'tan çıkanlara gaz sıkıyor, copluyor, feci bir şiddet var. Sonra da yani İzmir sokakları şey gibi, hani gezi dönemini hatırlatan bir polis müdahalesi, tomalar, işte gaz fişi atan polisler, böyle görüntüler var. Yani o görüntüleri şey dese birisi, abi 2013'ten de o dese, ha tamam falan derim ben. Öyle bir görüntü. Birisi de kendi otomobilinden, aracından şey çekmiş. Herhalde otomobil de değil, böyle yan açılan cam onları da minibüs falan gibi. Minibüs, evet. Bu arada minibüs, çarşamba de günüymüş maç. Çarşamba, tamam. Şeyi çekmiş. Şu polisin gaz fişeği fırlatma görüntülerini. En sonunda polis memurlarından biri çekildiklerini fark edip çok yaklaşınca minibüs camı açıp sunturuna bir küfür ediyor ama. Kitap mitap her şey gidiyor orada. Taraftara mı? Yok yok, o görüntü çekenler. Polise hak veren. Polise hak veren vatandaşa. Çekme, vatandaş, ben, evet. Ben senin kitabını sinkaf diye dalıyor polis orada. Şeyde kesiliyor zaten. Oradan sonrası kesiliyor. Ya ama polis açığa alınmış bu arada. O merak edecek bir şey yok yani. Öyle mi? Evet, evet, merak edecek yani bir şey. Yani bu şöyle de yorumlayabiliriz değil mi? Sokaklarda görmek istemediğimiz hareketler. Öbürü sağlarda görmek istemediğimiz. Bu da sokak. Şeyi diyoruz tabii, video çekenleri diyoruz. Video çekenleri, evet. Ya, aramızda hallederdik ya. Mantık, aramızda hallederdik onu biz. Yani çekmenize gerek yok. Biz onu uyarı için yapıyorduk zaten. Mühim olan şey olmasın, inanmasın. Yani polis olarak konuşursak biz bunu uyarı mahiyetinde yapıyorduk, bu tomaları filan. Uyarma mahiyetinde hafif bir su sıktık ve gaz sıktık değil mi? O arkadaş da uyarı mahiyetinde küfür yani etti zaten. O uyarı mahiyetinden ötürü sıkılan gaz ve yapılan müdahalede iki kişinin ayağı kırılmış. Ameliyata alınmışlar. Kaçıyorlu, daha fazla yaralı var ama. Daha fazla. Ben iki ayağı kırık gördüm. Fotoğrafı var. Yani şeyleri hani onları ağır yaralı kapsamında değerlendirelim. Hani bir sürü tabii şey var herhalde. Coptan, moptan, gazdan, mazdan şey olanlar var. Yani İzmir'de büyük bir infial oldu o gün. Ve hani şey var işte, bu şeyin provası. Çıkacak güvenlik, yeni güvenlik yasasının provasını İzmir'de yapıyor herhalde. Valilik ve emniyet diye. Evet, kesin her yerde yapıyorlar provaları aslında yani. Evet, çok acayip bir durum var. Bu arada da şeyi de söyleyelim. Bir de dünkü maçlara da zaman kalmayacak diye korkuyorum ama bir şey sormak istiyorum. Bu Sabah gazetesinde gördüm. Trabzonspor fırtınayı Napoli estirdi demiş. Yani fırtına şeyin lakabı Trabzonspor'un. Hı hı. 26 Şubat'ta İtalya'da oynanacak rövanşta turu mucizelere bıraktı diyor. 4 farklı kendi sahasında yenildikten sonra. Şimdi bu mucize kavramının benim bildiğim kadarıyla son işte 1400 yıl kadar önce son mucize görülmüştü ama Türkiye'de medya hala mucize bekliyor. Belki de olur ama bu kadarı da olmaz bir diye düşünüyorum. Ya ben de dün herhalde başka şeyler de kullanmış internet sitesi. Çünkü ben sabahta değil başka bir sosyal medyada bir yerde de gördüm, o kadar mucizelere kaldı. Yani deplasmanda 4-0 olsa yine hani imkansız dersin ama yani %2 falan bu, ama hakikaten yani burada 4-0 yenilmiyor. Rövanşta hakikaten bir mucize lazım. Mesela Napoli göktaşı düştü. Ne bileyim, takım uçağına bir şey oldu falan, hani yani bir kaza, bir doğal afet falan lazım. Hakikaten bir normal sıra dışı bir şey lazım. Çünkü bu maçın rövanşı bir 4 daha bekliyor Trabzonspor eğer Napoli hani tamamen yedek oyuncularla çıkmazsa. Evet. Yani ikinci dörtte orada olur. Muhtemelen ben maçı izleyemedim maalesef. Bir uzunca özet izledim. İşte kaçan penaltı var 4-0'ın üstüne. Direkten dönen bir top var. Napoli. Bir kaçan pozisyon. Bunlar evet, Napoli. Evet, tabii tabii. Evet. Bir yani tane yani benim izlediğim özette herhalde 4,5 dakikalık falandı. Bir tane Trabzonspor tehlikesi vardı. Hani gol pozisyonu, yarım gol pozisyonu denebilecek. Ha, mucize orada olmuş yani. Mucize kabilinden 4-0'la kurtulmuş Trabzon yani. Ya 5-6-0 olabilirdi herhalde. Evet. Galiba Labaligi penaltı kaçırdı yani Mertens. Beşiktaş çok kötü bir sonuçla dönmüyor tabii Liverpool'dan. Evet. Zor bela gittiler. Seyirciler de tabii Atatürk Havalimanı'ndan maçtan önceki gün, yani çarşamba ve dün giderken bayağı eziyet çektiler. Biletler iptal, tekrar alındı. Manchester'a uçuldu. Kendi arkadaşlarım da var, oradan biliyorum. Bayağı sıkıntılı bir deplasman yolculuğu oldu. Çok çekişmeli maç olması bekleniyordu. Öyle de oldu. İşte maçın 85. dakikası herhalde. Balotelli'nin attığı bir penaltı golüyle Liverpool 1-0 kazanabildi. Ve rövanş ortada doğrusu. Evet, hani bu sonuçta. Bu ilginç, evet. Yani önemli. Yani, burada böyle mucize vaziyetleri falan yok. Ya benzer maç olacak muhtemelen. Yani Beşiktaş burada hani beraber olur, 2-1 yener vesaire, uzatmaya kalır. Hepsi beklenebilir. Öyle gözüküyor. Yani Dembaba'nın da kaçırdı demeyelim. Hani grup kalecinin kurtardığı bir pozisyon var. Beşiktaş'ın da birkaç pozisyonu var. Liverpool'un kaçırdığı çok önemli bir boş kalatamadıkları bir pozisyon var. Ama hani çekişmeli maç. Trabzonspor'un karşısında iyi bir maç bekliyor bizi orada. Evet, ilginç. Evet, bir de son şeyi söyleyelim. Hani ben biraz daha fazla konuşalım diyordum ama yani bu hafta haftanın en önemli spor haberi aslında Türkiye ile ilgili. Roger Federer'in Nisan ayında Türkiye'ye gelecek olması haberiydi. Türkiye'de bu yıl ilk kez bir ATP turnuvası düzenlenecek. Yani erkekler Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin $250,000 ödüllü bir turnuvası var. TEB Open İstanbul 27 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında ve turnuva organizasyonu ve sponsor ne yapıp edip turnuvaya Roger Federer'i getiriyorlar. Yani Federer mesajını da verdi, turnuvaya katılacağını açıkladı. Şu an dünya sıralamasının 2 numarası ama hani tenis tarihinin tenisi bıraktığında belki şey diyeceğiz, belki de en büyüğü. Evet. Yani işte en büyük 3-4 oyuncudan birisi, gerçek bir efsane. İstanbul'da izleme fırsatı olacak. Esenkent'teki toprak kort turnuvasında, yani işte Fransa açık öncesi, onun içinde en önemli sınavlar şeylerden biri olacak, hazırlık turnuvalarından biri olacak. Doğrusu büyük bir keyif onu burada izliyor olmak. Pek sık sakatlık geçiren birisi değil. Umarım o turnuvaya kadar da herhangi bir aksilik olmaz. Ve onu hani efsaneyi canlı canlı izleriz burada. Evet, nihayet sporla konuşarak noktalayabiliriz. Peki, çok teşekkürler abi. Öbür meseleyi de aramızda hallederiz. Olur tamam, mu? Tamam. Can, kusura bakma. Estağfurullah, ne demek. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.